चेहरों की तरह हर इंसान का होता है यहाँ इतिहास जुदा। इस आज के दौर में जीवन के है मोल जुदा विश्वास जुदा। आज के दौर में जीवन के है मौन जुदा विश्वास जुदा। इसका नहीं कोई रास्ता जाए कहां मासूम कलीये इसका नहीं कोई रास्ता। चार दिशाएं दुनिया की लेकिन इस घर की दो ही दिशा। चार दिशाएं दुनिया की लेकिन इस घर की दो ही दिशा। पति जो पूरब पत्नी पश्चिम दोनों कर पास जुदा। पति जो पूरब पत्नी पश्चिम दोनों रह कर पास जुदा। आज के दौर में जीवन के है मौल जुदा विश्वास जुदा। जुदा इस आज के दौर में जीवन के है मोल जुदा विश्वास जुदा। दौर आज का दौर है, ये दौर।